Modern Sabahlar başlıyor. 11.11.11'de ve ben 11.11.11'de saat 11'de muhtardım. Şey almak istemiyorum, nikah metki almak istemiyorum. O yüzden bana o saatlerde bir şey bulun. Lütfen buradan bak, dün esprili bir şekilde dile getirdim. Şu anda benim 3 saatten 1-2 dakika az vaktim var. Güzel esprili bir şey bulmak için. Öncelikle günaydın. Teşekkürler lütfen. Günaydınla kaybedecek vaktimiz yok. O zaman öncelikle ben de bir günaydın diyeyim. Madem kaybedecek vaktimiz yok, bir an önce bu safhayı geçmemiz için günaydın. Evet. Evet, Oktay da maşallah senin sesin ne kadar gür ve şey geliyor. Ege'ye dönüyorum. Bu gürlüğe bir şey çaremiz yok mu? Teşekkür. Sesimi kısmaya çalışıyorlar sevgili dinleyiciler. Yani mesela sen diyeceksin ki benim sesim daha çok çıksın. O zaman ben de ruhsat. Orası muhakkak. Ruhsat diyeceğiz. Ay. 11.11.11'de herkesin yapacağı şey belli mi? Benim saat 11.11 geçe güzel bir şık bir randevu ayarlamaya çalışıyorum. Henüz ayarlayamadım. Şık bir randevu nereden olursa, bu bir diş sağlık, efendime söyleyeyim, hatta yeri gelir bankadan bile bir randevu, tahmin ediyorum bankadan bir randevu ayarlayacağım. Ben de muhtara gideceğim 11.11'de. Bir o çılgınlık yapın. Ben de büyük düşünüp ilçe nüfus müdürlüğüne gideceğim. Oktay neler söylüyorsun yahu? Büyük düşünün abi, bugün 11.11.2011. Ne oldu şimdi, bugün ne yapıyoruz? Hakikaten bakarak mı olalım, ne yapalım? Yani hemen ARM aportta mı artık bekleyelim? Artık nasıl bahsedildiyse bugünden, sabahtan beri, uyanıldan beri aklımda şey var. Herhalde bu bunun için 11.11.11 i̇şte diye. Espriler çok yapılıyor canım bugün. Birlik ve beraberlik esprileri falan. Hep birlerden oluşuyor. Ha, o tip Efendimiz, esprilere ben denk gelmemiştim. O da güzel espri. O çeşidi de duymuş. O çeşidi de duymuş o. Esprilere, şakaları açık. 11.11'den sonra herhalde bir esprisi kalmıyor günün. Anlam ve ehemmiyeti öğleden sonrası da kalmayacak. Niye böyle bir saat belirleme? Bugün saat, bütün gün 11.11.11. Sadece 11.11 zirvesi. Ondan sonra hep bayır tabii, aşağı. O şu anda çıkıştayız biz. Hala zirve yapmadık. Bence 11 Kasım 2011 özel günü sadece 11.11'de değil, bütün gün kutlanmalı. Çok doğru, çok mantıklı. Yani zaten kısa bir vaktimiz var evet, bugünü değerlendirmek için. Bence bu tartışmayla 11.11.11 bütün gün müdür, sadece bir saat... Bir dakikadan bahsediyor. Dilinden de bahsediyor. Bir saniyeden bahsediyor ya. Bir an diyorlar ya, o bir 11.11.11 için bir an diyorlar. Ne kadar saçma bir şey, böyle bir şey olabilir mi? Akide şia diyesi geliyor insanın, lütfen ya. Evet neyse, 11.11.11. Hah, şöyle bir rahatlayayım ya. Evet. Ne ya. Oldu 11.11.11'de? Hiçbir şey yok, bir numara yok. Bugün bir bakıyorum etrafta, bir numara yok. Sabah yine çok... Bak bugün biraz erken kalktım, öyle bir şey var. Hiç uyku tutmadı. Acaba o mu 11.11.11? Onun etkisi mi? Yani, ben de attığım her adımı öyle değerlendirdim Fahir. Yani anlıyorum seni ama... Attığın her adımı hepsini... nasıl atman gerektiğini çok iyi sabah biliyorsun Oktay. Yani mesela bir adım atacaksın. Nasıl atacaksın? Bunları hep biliyoruz. Bunları bugün konuşacağız. Bugün konuşmayıp da bugün 11.11.11'de konuşmayacağız da ne zaman konuşacağız? 11.11.11'in Cuma'ya denk gelmesi de 814 tamamen... yılda bir gerçekleşen bir olay. Hayda. Bana da manidar geldi diyeceksin. Mesela sabah İmran'ı gördük ya otoparkta. Evet. Mesela ben acaba bu mu dedim 11.11.11. Ben görmedim mesela. İşte o zaman mesela sen görmedin. Demedim. Sen henüz yaşamadın yani. Evet. 11.11.11 dedik. O tipe böyle. Siz yeterince de bakın. Yeterince dediğimize göre geçebiliriz. Evet, artık... Yunanistan Başbakanı belli oldu. Yeni başbakan. Ay, kim oldu? Dün biz diyorduk ya. O olmasın, o olmasın. O oldu ya. Hadi ya. Ya olmasın dediğimiz adam. Papadimos oldu. Papadan gidiyoruz demişler yani. O mu? Sonuç. Yani Papadimos. Papadimos oldu. Ben bu Yunanistan Başbakanı. Yunan sentaksını bilmiyorum da Papa başta olunca bizdeki oğlu gibi bir şey mi? Nasıl? Yani bizde nasıl şey oluyor ya, ne derler? İşte güçlü oğlu, efendim çekiç oğlu, kılıç oğlu falan. Keskin oğlu mesela. Düver oğlu mesela değil mi? Taziz İldar oğlu değil mi? Değil mi? Keskin oğlu, bir sonra onu geçecektim ben. Taziz İldar oğlu da sen söyledin mesela. Çok orada güzeldir. Da Yunanistan'da da şey mi? Papa mı? Papa başa gelince ya oğlu şeyi mu oluyor? Biliyorum yani. Bu İskandinav ülkelerinde falan, Norveç taraflarında. Son mu? Sonla bittiği zaman. Oğlu oluyor. Oğlu gibi gibicesine bir şey. Tam karşılığı o mudur bilmiyorum. Ericsson. Mesela. Tahsil Tarson. 11.11'den sonra evet. Bunun örnekleri de programımızın sonuna Yunanca kadar devam edecek. Şimdi mesela adamın soyadı. Papa Nuri olsa. Ondan sonra... Baba Nuri mi yoksa Nuri oğlum? Nuri oğlum ha. Yok ya, öyle bir oğlum oğlu değil. Oğlum ya. Oğlu değil mu? Değil midir o? Bu kadar da papalı değil mi olur ya? Yani oğlum ben şimdi hani Zaten Yunan dış politikasına çok girdik. Bir de Yunan dilini buradan Yunan dili ve edebiyatına hakikaten vardır onun bir kaidesi. Yani Ege'ciğim şimdi öyle ona da çok fazla bir şey demiyorum. Yalan yanlış bir bilgi de vermek istemiyorum ama kelimenin köküne inmek lazım. Neydi bu? Papa Andreo. Papandreo. Dreo oğlu. Dreo oğlu. Papa Andreo. Evet. Oradan mantıklı geldi bu. Yenisi Papan. Papadimos. Papadimos. Dimos oğlu. Mesela senin anlayacağın şekilde söylüyorum. Dimos. Dimos. Bir şeye inanmak istiyor zaten Fahir, Ege. Sen de emin olmadan ona inandırıyorsun çocuğu ya. X-Files I want to believe diyerek ben sonradan başlarım. Hayır 11-11. Niyet gibi düşünün. Ondan sonra 11-11-11'i buna bağlayacak adam. Hayır. Yanlış şeyleri yanlış ilerle kapatacak. Önüne yalnız gelen fırsatları bak, tepecek sonra. Yunanistan kaptı. Neyi? 11-11'in bir esprisi. Bir esprisi ve yeni başbakanla yani başlıyorlar. Yani siyasi adamın, daha doğrusu adamcağızın da diyebiliriz. Efendim yeni görevinizde başarılar dilerim diyerek giden herkes de 11-11'de hoş bir tekadüf oldu yani. Bugün başladı değil mi göreve? Yani çünkü dün seçildiğine göre yok, bana... Yok dün bakanlar kuruluyla ya birlikte... Ya tamam şey onu yapmıştı da resmi olarak bugün başlamadı mı bu göreve? Tamam bugün başladı Fahir. Seni tamam. Kızdırmak istemem. Ya bugün başladı yani işte... Yani şunu mu soruyorsun? Maaşı bugünden itibaren işlemeye başladı. Maaşı... Hayır ya bugün ilk yani iş günü... Anca evrim. Çünkü muhtara gitmiş oradan... Belgeleri toplamıştır dün. Evet dün belgeleri toplamıştır. Ondan sonra bugün vermiştir işte. Fotoğrafıydı falanıydı filanıydı. Derken i̇şte, zaten anca doğru. Ha işte girişini yaptırmıştır. Bugün doğru. İtibariyle tıkır tıkır başladı yani. Doğru bugün başladı. İyi hayırlısı olsun ya hayırlı 11-11 Yunanistan'ın esprisi olsun. Güzel oldu. Kırsın şu Yunanistan'ın bacağını. Yere, evet ya şey ne, şeytanın Yunanistan, şeytanın bacağını kırsın artık bir refah görsün ya burası. Biz artık Yunanistan deyince komşumuz da bir refah görsün diyorsun. Şey gelmesin yani sokakta. Üzülüyor musun onlar için Ege mesela akşam yattığında Yunanistan? Üzülüyorum tabii ya yani bir sirtakiyle o geçecek günler. 15 senedir ama geçiyor. Böyle Ege'cim ya. 15 senedir biliniyor bu adamlar. Habatta habat açak hep diyorlardı. Yani olmadı. Ayıp oldu. Yunanistan'a yakışmadı. Ne laf. Antik Yunan diyoruz ama Yunanlılar antika insanlar değil. Bu da önemli. Teşekkürler lütfen. Ben. Son günlerde gerilen Yunanistan'la yani. Aramızdaki ilişkilere herhalde bir bir zeytin dalı. Doğru. Bir su serpmiş oldu. Gerçekten fıs yapmış oldu. Bir iki fıslamış oldu. Gerçi 19 Şubat'a kadar herhalde kalacak Papadimos ya. Bunlar ondan ne? Sonra yeter bana demiş. Kaç emekliliğim ve başbakan emeklisi olarak maaşı alacak. 11 Kasım, 11 Aralık, 11 Ocak, 11 Şubat. 3 ay. 8 gün var. Ondan sonra 19 Şubat asaletini seçim. Alsa. Asaletini alsa. Ocağa doğru asaletini alsa. Asalet hemen veriliyor ya. Şeyde başbakan. Başbakan da öyle mi? Bilmem bir sormak şey lazım. 3 aylık maaşı. Başbakanlar birinde mi alıyor 15'inde mi maaşı? Yunanistan'da benim bir yarım yarım veriyorlar. Yarım yarım veriyorlar. Doğru söylüyor. Birinde durumlar kötü ya ülkede. Para yattıkça ülkeye para yattıkça oradan ödeyeceğiz demişler. Maaşlar yattı mı diye soruyormuş. 3-4 aylık içeride paraları varmış. Başbakan kime soruyor? Maaşlar yattı mı diye. Merkel'i arıyormuş ya. Bizim maaşlar yattı mı diye. Merkel'i arıyormuş. Sarkozy. Ondan bunu almışlar zaten. Ondan gıcık yapıyorlar. Yatıracağız ya. Uygun olduğu zaman yatıracağız demiş adam. Daha yeni başbakan oldum. Ödemelerim var demiş. Tabii canım ben de takside girmiştim. Mobilyaları bütün değiştirmiş ya. Papandreou'nun alacağı var mıdır acaba ya? Papandreou'nun 3 aylık içeride alacağı varmış Oktay. Evet, var mı? Ondan bırakmadı zaten. Ben şeyini de vermemişler zaten. Şimdi bu kendi isteğiyle ayrıldı mı oluyor? İşten mi çıkarıldı oluyor? Nasıl oluyor? Tazminat. Abi onu anlarız başka bir ülkeye başbakan olarak mı? Giderse. Bir şey soracağım. Ona tazminat veriyorlar mı? Veriyorlar. Mesela şimdi erken seçim oldu ülkede. Ya, aramızdan biri şu bizim sakallı neydi? Oktay. Siz, sakallı dediğin? Ali Tezel diye isim geliyor. Tamam evet. Ali Tezel mi? Sakallı değil diye biri senin... var ama sakalları çıkıyor Ali Tezel. Hayır. Tahmin ediyorum ki. SGK'cı. Bıyıklı Ali Tezel. Ha, evet. İşte o böyle biri olacak ki öyle konuşacak bize çatır çatır. Biz burada laf yürütüyoruz kendi aramızda şey gibi. Sistemi bilmeden. Sistemi bilmeden. Başbakan ayrıldığı zaman mesela, görevden tazminatını alıyor mu almıyor mu? Tazminatı... Başbakan askere gitti. Askerden döndüğü zaman. Sayılıyor mu? Tekrar başkan olarak başlayabiliyor mu? Askerde onun şeyi yatıyor mu? Ben öyle askerde asker yatmıyor da emekliliğine sayılıyormuş diye biliyorum ben başbakansan. Sayılması da lazım zaten. Mesela başka bir ülkenin başbakanı oluyorsan Fahir. Evet. O zaman mesela tazminattan falan şey yapıyorsun. Feragat ediyorsun. Feragat ediyorsun. Ama mesela seni zorla şey yaptılarsa ve zorla başkan yaptılarsa. O zaman tazminat hakkın var. Anladım. Başka ne soruyorsun? Başka bir sorum yok ne olacak yok. Ya? Teşekkürler. Ve tabii ki yol. Yani maaş artı yol. Yol mesela önemli kısmı. Atıyorum Atina merkezde ya. Evet. Başbakanın geleceği yer. Mesela Selanik'te oturuyor. Falan diye. Veya Pire Limanı. Pire Dağlı Karaba. Oradan gelirken masraf olacağı için oradan da tabii bir yol artı yol. Yani şu Yunanistan'a hakimiyetimizin ben bu kadar iyi olduğunu hiç... Vallahi ben de bilmiyorum. Nereden... Papadimos'un ilk söylediği oymuş zaten. 7 isim vardı ya. Evet. Ülke pazarlık ediyor. Merkel mi pazarlık ediyor artık? Kim pazarlık ediyor? Mesela artı yol. Mesela yemek isteyen varmış ya. Artı yemek diye. Papadimos istemiyor. Bayağı bir pazarlık etmişler. Başbakanınızı yakın yerden seçin demiş Merkel. Size masraf çıkmasın. Servis masrafı çıkmasın diye. Çok mantıklı abi. Yani biz, komik geliyor bize ama Almanya böyle oldu. Bugünlere böyle geldi. Tabii canım. Hep yakın oturuyorlar. Bak mesela İngiltere'de böyle 10 numaradan çıkıyor. 12 numaraya. 12-13 numaraya. Oradan yürüme mesafesinde bak Almanya'da. Doğru yürüme mesafesinde. Merkel, doğru söylüyorsun. Yürüme mesafesinde. Bakın başka gelişmiş Avrupa. Bisikletle gidiyormuş bisikletle, ya. Bak Paris mesela. Değil bizim mi? Paris'te neyle gidiyor? Metro ile gidiyor. Metro. Çünkü bağırıyor adam. Adamın milletvekili kartı var. Metro'da gösteriyor. Bay bağıracak bir dakika. Metro! Metro! Ben böyle diye hemen duruyor metro. Atlıyor. Evet. Yani dolayısıyla adamlar bunu yıllar önce çözmüşler. Bu artık Yunanistan'ı. Yani ülkeleri batıran şey esas... Yol masrafı. Yol masrafı. Bence de. Yani bizim... Çok har vurup taksi... Ya her yere taksiyle gidiyormuş bu parçayı. Milletvekili lojmanları ta Oran'daydı. Oradan nasıl gelecek adam? Ne zaman o lojmanları iptal ettiler? Türkiye şahlandı. Bak. Şahlandı çünkü. Çok güzel tespit. Herkes yakınları güzel oturdu. Tespit. Yani lojman veya toplu konutlar. Bunların yakın olması lazım. Yakın olması lazım muhakkak. Bir... Nereye olduğunu da bir sonraki buluşmamızda şey yapacağız. Onu. Evet. Bunların yakın olacak ama nereye? Veya nereye olduğunu tahmin eden şanslı bir dinleyicimize lojman verebiliriz. Bak, o da mesela... güzel fikir. Bugünün şık bir esprisi olur diye düşünüyorum. Onun da ne zaman vereceğimizi bir sonraki buluşmamızda. 11'de saat 11'de. Doğru. Size bir soru soracağım. Çok uzun konuşalım diye sormuyorum da. Sor. Sor çünkü hızlı başka haberlerimiz var. Evet ya çok kuşağına. Evet. Ebem kuşağı deniyor ya. Evet. Niye o ebem kuşağı? Ebem yani niye, hani mesela şimdi yani ebem. Şey o, ebenin kuşağı falan olsun. Hakimin kuşağı mesela o şöyle olabilir. Bir sohbet sırasında mesela birisi saf bir adam bir sohbet sırasında ya bu ne kuşağı falan filan. Artık hani insanı bir ebenin kuşağı demiş olabilir sinirle. Sohbetin ayrıntısını ben sana vereyim. Tamam. Devamına geçmeden. Sonra da adam onu benimseyip. Aa, oh be sağ ol teşekkür ederim. Bu da benim ebemin kuşağıymış. Zaman içinde kimin kuşağıymış? Ebemin kuşağı. O zaman içinde ebem kuşağı. Gökkuşağıyla ilgili bir dolu efsane var ya. Evet. İşte altından geçersen şöyle olur. Evet. Üstünden bakıp, geçersen direkt, şu şekil olur. Yalarsan böyle olur falan mesela diye. Mesela ikisinin arasında durup fotoğraf çekersen işte bir değişik olur, bir çeşit olur böyle falan. Böyle sanki tutup da asılıp barfix çekiyormuş yani, gibi durursan böyle. Hiçbir zaman yakalayamazsın ki falan diye gitsen, böyle. Gitsen her şeyde var o mesela sağ yatırırsan böyle olur. Sola yatırırsan böyle olur. Gökkuşağını. Hep böyle şeyler ama var. Ama bu aile büyükleriyle konuşulacak bir mesela konu olarak gökkuşağı daha serbest bir konu ya. Evet. Onu konuşurken işte bir tanesi de failin anlattığı noktaya kadar gelince adamın burasına geliyor. Ondan sonra verdiği cevap ondan sonra aslında kuşağı yani kuşağı. O adamın ebesinin kuşağı. Kuşağı. Hayır, bir şey de olabilir bir hani o şeyin kuşağı mesela atıyorum konuşuyorlar. O bizim işte Orhan'ın kuşağı ya saçmalama ne alaka yani işte o şöyle olmuştur böyle olmuştur. Orada da yok ebesinin kuşağı. Diye birisi Orhan'ın ebesinin Orhan'ın yok ebesinin yani o zaman işte daha neler anlamında ebesinin olması lazım yani niye bir ebem deniyor durum var yani, ya ebem başka bir şey ya da şöyle yani ipimle kuşağım ebemle kuşağım gibi ebemle kuşağım evet o renkler çıkınca çünkü nedir o kuşak sonuçta değil mi rengarenk rengarenk hayatın kuşak. Yani değil mi? Güneşin tüm renkleri renk değil mi? Değil mi Oktay? O güneşin tüm renkleri değil mi? Doğru, deniz, evet, evet. Tüm turuncuları, denizin tüm mavilikleri tamam. Ve mor yani. O mor nereden gelmiş onu da ben anlayabilmiş değilim yani. Şimdi bakacağız neymiş Ebem Kuşağı diye de. Evet, Ebem Kuşağı'nın. O zaman bir taraftan haberlere bakalım. Ben o zaman müjdemi vereyim. Önümüz malum kış. Bedelli askerlik. Önümüz bedelli askerlik. Önümüz... Şimdi biz bir şeyler konuşuyoruz ama bir grup insanın kafa şu anda tır tır 35 bedel. Yaş. Ben 34 yaşındayım ancak. Şey görünüyorum falan filan. İri gözüküyor. Hesaplarıyla gözükenler uğraşan var, insanlar var. Var. Hepsi var. bedelli mi konuşmak bedelli istiyorsun? Askerliği yapmış yani. Adamların bedelli konuşma ihtimalini söylüyorum. Sıfır. Yapıyorsunuz da bana mı yapıyorsunuz diyesi geliyor insanın. Yani sonuçta parasını veren bir şekilde yapacak yaşı uygun olan. Uygun mudur değil midir? Yani şunu bir aslında genel bir yaş yapsalar da. Dün nasıl? Bir tane yorumlar vardı şimdi haberin altında. 35 yaş çok yüksek falan diye. Adamın biri şey yazmış. Ben 31 yaşındayım. İşte 34 yaşındayım, bu bize şey yapıyor falan filan diye. 35 yaş çok yüksek. Bir tane adam şey yazmış. Ben 31 yaşındayım. Bunun sınırı 30 yaş. Ben sıyrılayım da ne olursa olsun. 35 mi bedelliniz? 35 ya şimdi diye hayır, bir şeyden bahsediliyor. Rakam 25 diye bir şey okudum ama. İki türlü gidiyor. Yok 25'e kadar inmedi. İnmedi bir mi? 29'cular var. Bir de işte 35'çiler var. 29'u geçenler yapsınlar var. İşte 30 yaş ve üstü. Bir de işte 34 yaş üstü olanlar var. Bazısının da çok daha şey işte mesela gidecek misiniz diye sorduklarında verdikleri cevap şey oluyor. Bakarım 5 aydaki kazancım eğer askerliğe vereceğim paradan fazlaysa bedelli giderim. Ha değilse. Değilse aksi takdirde normal kendim yapmayı tercih ederim diyenler var. O tip adamları alacaksın işte. Bu güzel sohbeti o sohbetten mahrum kalan bizler için mi yaptık? Evet yani. Yani hani mahrum kalmayalım. Mahrum kalmayın abi. Bunlar çevremde bunlar hiç yoktu benim ya. Şu, beden şu anda benim sabah sabah 11 dolayısıyla yaşıyorum şu abi, anda. Ne yapacaksın? Yaşamayıp da ne yapacaksın? Buldun mu Ebem kuşağını? Buldum. Neymiş Ebem kuşağı? Valla böyle gökyüzünde bir şey. Böyle 7 tane. Nasıl bir şey? Böyle bir şey mi diye açıklayayım. Ya işte gökkuşağının diğer adıymış. Onu bulabildim. Hikayesi bu arada, yok mu ya ben? Eleğim sağma diye başka bir tanımlaması da varmış. Eleğim sağma mı? Hı-hı. Onu bir açıklar mısınız 11-11-11 yeri gelmişken? Eleğim sağma gökkuşağının bir diğer adı. Bakınız Ebem kuşağı mı? Ebem kuşağı gibi bir şey işte. Ebem kuşağı, gökkuşağı, eleğim sağma. Eleğim sağma ne ya? Eleğim sağma ne ya? Birbirlerinden parlaklıklarıyla ayrılıyorlarmış. Hmm. Mesela çok parlaksa mesela eleğim sağma mesela denir. İlk olarak ortaya Ebem kuşağı çıkıyor. Tamam. Tamam ilk hali. Hmm. Ondan sonra gök kuşağı. Evet. En parlak olduğu zaman eşek gibi parlak olduğu bir dönem oluyor ya gök kuşağı. Eleğim öküz kuşağı gibi parlak olduğu zaman mı diyorsun? Evet. Hayvan gibi oldu. Evet mu abi? Aha, işte o gök kuşağı. O gök kuşağı. Sonra biraz böyle usul usul azalır. Feyda abi. Dimerli mi diyorsun? Dimerli mi? Biri dimerli der, biri dinerli değil. Feydazal. Dimer, dimer. Hani dimerli, evet, dimer Osman. Döndermeli ışıklar var ya. Evet, vavyenli dimerli. Evet. Hı-hı. Ondan sonra da yavaş yavaş azaldıktan sonra eleğim sağmaya dönüşür ve yok olur. Yani o ilk dördün ve son dördün şey gibi. Eleğim sağma, sen sağ, ben sağ. Hani bir Ebem kuşağını daha. Sonuna gelmiş durumdayız. Başarılar. Ebe kuşağı olarak da biliniyor. Ebe yani kuşağı. Ebe kuşağı güzel. Yani bak ona hiç itiraz. Ama Ebem kuşağı. Ebe ne kuşağıydı? Nimerli. Eleğim sağma. Eleğim sağma. Son hali eleğim sağma. Artık son haline de isim için hiç uğraşmamışlar yani gibi. Ama öyle demeyin. Mesela ayın da bir sürü ilk dördün, son i̇lk dördün, son doğru, dördünü. Doğru, onun gibi bir şey işte. Evet. Falanlı filanlı durumları var. Demek ki gökkuşağının da falanlı filanlı bir durumu var ki. Demek ki bugüne kadar demek ki. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Burak ben. Burak Bey hoş geldiniz yayınımıza. Ne yapıyorsunuz şu anda? Arabamı park ettim. Küçük bir bilgi vermek için aradım. Buyurun, buyurun Burak. Ebem kuşağıyla mı ilgili efendim? Ebem kuşağının bir ötesiyle. Bir ötesi. Eleğim sağma diye bahsettiğiniz şey aslında alaimi sema. Sema'nın yani gökyüzünün süsü gibi bir şey laf arasında söylenir. Eleğim sağma halinde. Ha ne? Alaimi sema. Alaimi yani sema. Alameti sema evet, gibi. Yani gökyüzü. Evet. Evet. Tamam. Ama Ebem kuşağı hakkında hiç fikrim yok maalesef. Alaimi sağma. Bak, o ne kadar güzel bir şey. Ha, eleğim sağma şimdi ne demek ya? Elek sağlam bir şey değil. Yani. Bir de hani gene orada da şey hatası var. Eleğimi mi sağ, eleğim? Elek sağlar mı ya? Zaten ne saçma. Bir daha söyler misiniz? Neydi? Alaimi sema. Alaimi sema. Tamam. Çok teşekkür ederiz Burak Bey. Çok teşekkürler efendim. Teşekkürler ya işte bu ya. İşte 11-11-11. İşte 11-11 mucizesi. Anlamı Burak'mış. Bu. Burak'mış işte. Burak 11 mucizesi. Kaç saat şu anda? 8.42. Biz saat 11'de yaşamamız gereken mucizeyi erkenden yakışadık. Güzel Burak oldu Bey ya. Sayesinde. Alaimi sema. Ne oldu o zaman? Ne yapalım bari? Reklama falan girdi de tamam olsun. Boşluğa yani düştük çözünce. Aramızda sevgili dinleyiciler, yani size karşı bir şey değil. Buyursunlar efendim. Ya ben artık vereyim müjdeyi vereyim. Önümüz kış dedim bir türlü veremedi. Evet veremedi. Zira ya, evde doğalgaz da bitti. Zira evde doğalgaz da bitti diyeceğiz ya. Onu demeyeceğiz. Çünkü İngiliz bilim adamları elektrikten Yani daha doğrusu elektrik ürettiler. UFO mu? Aa, evet. UFO mu yaptılar? Ama neden yaptılar? Şeyden mi? Hayvan şey, kabahatinden mi? Hayvan kabahatinden değil. Eskiye dönüş oluyor çünkü. O mu Fahir? Hayır değil. Kendi, affedersiniz, küçük kabahatimiz. Özür diliyorum. Bilimsel konuştuğum için idrar diyebilir miyim? İdrar diyebilir çünkü misin? Zaten genç arkadaşlarımız da radyoların başında değillerdir bu saat itibariyle. İdrardan elektrik üretmeyi başardılar. Küçük idrar mı? Küçük kabahatimizden. Bristol'deki Batı İngiltere Üniversitesi çalışmalarını dünyada bir ilk olarak... Bir ilk ama. Bir ilk. Yani aklım. Onların söylemesi değil, çünkü gerçekten bir ilk. Çaldır şunları işiyorlardı demek ki. Ekip... Bir sene. Ekip demiş ki ya. Bir de çay dayıyorlar bunlar sabahtan. Bizi çayla. Öyle oturuyorlar. Saat 5'i bekleme, bizi sabahtan çayla. Ya zaten. Çünkü İngilizler bizi biliyorsunuz demek ki 5 çay muhakkak çok önemli. Bunlar birazcık elektrik üretmiş. Az da olsa ürettik. Ama yani, demiş, birazcık ürettik galiba mı demişler o kadar. Acık ürettik galiba ama daha çok tabii ki araştırma lazım yapmamıza demişler. Daha çok lazım. Daha birer çok çay daha alır mıyız? Affedersin. Nasıl yapmışlar Fahir? Ve çok heyecan verici bulmuşlar bunu. Abi adamlar bir heyecanlanıyorlar. Yani idrardan bu kadar heyecan duyuyorlar. Ya heyecanlanır abi, niye heyecanlanmasın? Ya benim de öyle oldu. Heyecanlanınca benim de çişim... Ya çok özür dilerim, yani bunu söylemek zorundayım. Hani sizde de olur bazı yan etkileri de. Heyecanlanınca gerilince, üşüyünce. İki mesela... Savaş Ay dinlemiyor yalnız programı. Vallahi Fahir bitirirdi seni. Ya affedersiniz de yani Savaş Ay'a da ben onu da ben de bitirirdim. Yani i̇şte o yüzden dinlemiyor bence zaten. Bence o, ben de onu dinlemiyorum. Tamam, sinirlenme Fahir, şimdi durup dururken dinleteceksin. Hayır, adamı bu programı ya. Dinlesin. Allah Allah. Bak işte geldik. Nereden nereye geldik? Ne güzel bilim dünyasından bahsediyorum. Doğru ya. Savaş Ay şu anda şey diyor. Hemen modern sabahları bağlayın. Adam olamamışsınız. Hadi hop, lafımı da soktuma göre artık devam et. Yakın var illeri. Neyse. O sürekli yanıyor zaten. Zaten tabii canım. Oduna giden parayı acımadılar yıllarca. Neyse işte heyecan verici bulmuşlar güzel bir şekilde. Nasıl yapmışlar peki? Pisuvara pervane takmışlar. Ya ben de onu şey açıklamamı bekliyorum. Ben de ondan bekliyorum. Valla öyle bir şey. O zaman hareket mi yani? Hareket ne demek Oktay yani, ya? Yani mekanik. İdrar enerjisi değil, hareket enerjisini mi şey yani, elektrik tipi bir şey artık çevirmişler? Eskisi gibi affedersiniz küçük kabahat akar. İnsan bakar. Turist bakar. Turist bakar mantığı kalmadı. Onları da ne yapıyoruz? Hadi bakalım. Pompa. Pompa dediğimiz oradan elektrik. Tazikli yani. Tazik elektrikli pompalı şeylerle vakum. Değil mi? Vakum denmez mi? İngilizler. Doğru, vakum cleaner. Vakum. Zaten adam nasıl ya idrar falan filan diye bakmışlar. Anlamamışlar. Vakum dediği anda herkesin kafasında oturuyor. O zaman onu tekrar kullansınlar madem hareketse. Yani bunu ben mesela sen çok merak etmedin bu benim ettiğim lafı Fahir ama ben açıklamak istiyorum yine. Açıkla canım. Mesela bir haznede toplanıyor ya. Evet. Onu bir böyle kutu tipi bir şey. Plastik bu. bir dakika. O kadar boş bak. Plastik şey yani, mi? Anladım. Mesela onun plastik olanları mı? Pirit kutusu gibi bir şey düşünün. Ne kutusu efendim? Tam anlaşılmadı. Pirit kutusu mu? Pirit mi dedi? Ne dedi? Piril. Piril. Piril dedi mi? Çünkü onu sıkınca. Sıkınca. Aynı sık pisuarı yine sık onu. Onun eli tekrar orada. Tekrar kullan. Hayır ciddi söylüyorum. Bunu kamyonet kasasında mı yapacağız Oktay Bey? Onu tam... Sonra o kamyonet karoserinden. Sevgili dinleyiciler. Özür dileriz sevgili dinleyiciler. Aramızda özür dileriz. Allah be yani. Kahret, şimdi cezalandıracağız. Ya, cuma okumayın lütfen yani. Biliyorsunuz. Saat 9 oldu. Hala 11.11'de ne yapacağımızı bilmiyoruz. Daha karar veremedik. Yani şu ana kadar da bugüne gelen en büyük gelişme affedersiniz küçük kabahatten de elektriği ürettik. O da yani bir damlacık bir pil kadar bir şey üretmişler. Şu oturduğun yerde bacak sallamadan bir telefon şarj edebilsem ben bütün gün konuşurum ben. Zaten dakikalarım var. İstediğim kadar konuşuyorum oğlum orada. Ve konuştuğum kadar ödüyorum. En güzel kısmı da o tabii. Hakikaten şunu bir enerjiye çevirsek memleket olarak... Kalkınırız ya yani. Yemin ediyorum. Vallahi billahi ya. Biz de düşünelim arkadaşlar. Başka nelerimizden elektrik üretebiliriz? Enerji üretebiliriz? Mesela. Bence küçük kabahattan bu küçük kadar. Kabahattan mesela küçük büyük. Kabahattan o ince pille. Kumanda pili olur. Ama kumanda pili ama büyük en ince kabahattan. Olanları diyorsun. Kalem pili değil. İnce. O kalemin de yarısı. Kalemin de yarısı. Kumanda pili. Kumanda pili dediğimiz. Ama büyük kabahattan. Büyük kabahattan. Şey, roket pili. Yumruk piller var ya böyle hani. Büyük herkes, oyuncaklara konuyor. Herkes çapına göre yani. Bakarsın adam gene hani kalem pil üretmiş. Ben yaparım mesela orada batarya yaparım. Akü ya akü. Ya yemin ediyorum ya, UPS yapanlar var ya neler neler. Kesintisiz güç kaynağı. Ya neden bahsediyoruz ya Allah aşkına ya? Lütfen rica ediyorum arkadaşlar, lütfen ya. Şurada dünyada enerji diyoruz ya, enerji. Kirlilik sorununu ortadan kaldıracak. Ama ne güzel bir şey değil mi? Biz de dalga geçiyoruz güya kendi temiz çapımız. Enerji. Temiz enerji. Temiz enerji. Leş gibi enerji. Hayır. Aa, olur mu ya? En temiz enerji. İdrardaki Mucize diye kitap var. Onu bilmiyor musun sen? Doğru. Bir dakika, o teneffüse çıkalım da benim sana soracağım iki soru vardı. Onları da bir cevabını alabilir miyim? O mucize herhalde. İki soru ne zaman oldu ya? Bir soru. Golden bir soru. Enerji dedikleri şey bu işte. Franklerin. Frankler böyle derler. İyi hadi o zaman, madem kapatıyoruz bu saati. Kapatmazsak zaten gelip kapatacaklar saati. Saatinizi kapatıyoruz. Saatinizi söküyoruz diye götürecekler. O zaman sevgili dinleyiciler, esprileri şakaları bir tarafa bırakalım da geri sayım devam ediyor. 2 saat 11 dakikamız kaldı. En güzel esprileri yapmaya haberiniz olsun. Çaldığı yeri kafeye çeviren şarkıyı dinledik Zaz'dan. Ve Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Evet. Bugün konuşalım diye söylemiyorum ama şu yayın dışında mutfakta ve koridor dahil, yani stüdyoya yürürken sırf gıybet kuşları olduğumuzu farkında mısınız? Bu bir ikaz mı, itiraf mı, sitem mi? Biraz itiraf. Biraz şimdi, sitem. Yani doğru, ben... Hayır, yine bugün de kaçırdık yani. Bugün 11-11 heyecanına daldık. Tabii doğru. Bugün konuşamayız. Bugün konuşacaktık yani, konuşamadık. Çok gıybet ediliyor sevgili. Çok gıybet ediliyor ve yani bunu enlemesine boylamasına konuşmak lazım Oktay. Değil mi? Derinlemesine derinlemesine konuşmak lazım. Değil mi Oktay? Tabii konuşmak Oktay, lazım. Oktay Ege. Ah canlarım, hadi bakalım o zaman. Bugün maç var. Bugün maç var. Hırvatistan maçı ne diyorsunuz? Şeytanın bacağını kıralım diyorum. Elimde yumruk yaptım farkındaysanız. Evet, farkındayız. Bunlar benim için rahatsız oldum. Evet yani, bir de onun için nasıl oluyorsun biliyor musun onları yaptığın zaman? Asker böyle gaspet adamlar vardı ya, eli ayağı koordinasyon. Asker mi dedin arada? Ya işte yani anlasın diye dedim yani bu böyle. Acemi birliğindeki gaspet adam diyorum. Yani, kendisi çünkü en iyi asker ya. Hayır, hatta Fahir'i özel bir teste almışlar. Senden süper asker yaratacağız diye. O sırada ama benim Şafak demiş 11. Şafak bitti ona. Beraber mi bot bağladık dedim yani arkadaşım, lütfen. Askerliği uzun olan bir adamla projeyi yürütmeye karar vermişler. Daha uzun. Yoksa böyle enjeksiyonlarla falan böyle bir süper. Başımı... Hayır yani elin ayak koordinasyon olmadığı için böyle. Böyle elini ayağını yaptığın zaman... Ne yapsın, yapa yapa koordine olacak belki. Bana bağırarak şey yapama, üste çıkamazsın sesini. Sen de bana alnını kırıştırma falan. Yani lütfen ya. Oluyorsun ya. Dinleyici önünde gördüğünüz tartış. Gibi bir dakika ya. Hepimizin özel güçleri var. Birisi bağırarak, birisi alnını kırıştırarak rakibine etkisi sağlıyor. Birileri de gözlerini açarak konuşuyor. Gözler konuşuyor. Bir şey söyleyeyim lütfen. Hani dinleyici önünde tartışma. Ya muhakkak da tartışmıyoruz. Muhakkak ki şüphesiz dinleyici ki. Dinleyici önünde tartışabiliriz. Hatta kimse olmadığı... Zaman hatta emin misin? Hatta biri var çünkü. Hatta kimse yok şu anda. Rahat rahat tartışıyoruz. Şu anda hatta kimse olmadığına göre bizi kimse dinlemiyor mu diye düşüneceğiz. Ya bu aralar bizi kimsenin dinlediğini zannetmiyorum. Açık ve yürekli. Çünkü bedelli haberi bekliyor herkes. Evet, bedelli çıktı. Bize çıkınca biz size bir şey yapacağız. Biz sizi çaldıracağız. Herkesin derdi bedelli. Benim bildiğim kaç tane adam var? Kaç tane adam var? Bir. Biliyorum, o kadar adam olabilir. Ne kadar adam olabilir etrafında? Yani onlar bedelli ne zaman çıkacak? Kaça çıkacak? Yaş ne olacak falan. Şu anda bence Mafya'nın mükemmel çatılar için reklamları arasında yeni gelişmeleri bekliyorlar. Kimi acıp da sabah bizden haber, espri şaka dinleyecek hali yok. Senin çevrende var mı bedelli bekleyen? Var var. Genç kaç arkadaş? Kişi? 3. Abi çok yani iyi geçen ya. Geçen gün kalabalık bir ortamdaydık. Sevgili Gülşen ablaya da buradan selam olsun. Çağırmıyorduk Gülşen, Gülşen ablanın bize. Sofrası yaman olur derler. Hakikaten o sofrada en az 3 kişi bedelli beklediğini itiraf etti. Hadi ya, zengin evet. Sofrasıydı yani. Ya ayıptır söylemesi, hakikaten zengin sofrasıydı. Ben çünkü şey sonra üstünüzde ne kadar para var dedim. Bayağı bir para çıktı yani. Bayağı bir şey vardı yani. Bir sofrada 3 kişi mi vardı bedelli bekleyen? Bedelli bekleyen bir sofrada 3 kişi vardı. Vay be, kuru yemişleri düşünemiyorum o sofradaki. Yani. Antep fıstıkları. Yok yok. Şivank dedikleri bir Hint şeyi var ya. Ne o şivank mı onun? Kajuş mu? Kajuf bu. Kajuf. Kafuş kafuş. Öyle bir pahalı bir şey var onun. Hiç yiyemedim ben, gördüm kafuş diye bir şey. Sırf onunla dolu tabak gördüm ben ya. Sırf ama onu internette. Ya. Öyle tabaklı adam var ya. İnternette neler tabii gördünüz? Yani. Neler görüyoruz internette tabii. Hiç bedelli bekleyen arkadaşım yok ya. Bir iki kişi arkadaş edinmek istiyorum. Nereden? Bedelli bekleyen arkadaş aranıyor. Yok, sıfır. Bedelli bekleyen arkadaşlar aranıyor. Onlarla arkadaş olmak istiyoruz. Bedelli bekleyen birileri arası ya bizi baby. Bedelliyi nasıl bekliyorlar? Neler hissediyorlar? Bakarak oluyor. Kaç yıldır bekliyorlar bir de. Evet. Yani o bedelli bekleyenlerden yalnız biri. Yalnız bedelli bekleyenler nasıl kazandılar? Yani şu anda o çok güzel bir şey değil mi? Nasıl bu kazandılar? Dolarla, markla kazandılar. Hayır. Ortada hiçbir şey yok. Neden biliyor musun? Geçmiş dönemlerde bir... Kelam canlanır lafı. Bakın. Bir kez daha. Değil Oho, mi? Kelam canlansaydı Fahir. Şimdi... Yok bundan ama çok dile getirmek lazım. Neler olurdu ya. Dile getirilmeyedi. En son 99'da çıktı değil mi bedelli? Yes. 12 yıldır birileri şey diyor. Bedelli çıkacakmış diyor ve onlar yani 12 yıldır çevrelerinden çok zulüm gördüler ve haklı çıktılar. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ali ben. Ali Bey hoş geldiniz. Hoş geldiniz Ali Bey. Ali Bey hoş geldiniz. Bedelli mi bekliyorsunuz? Evet, bedelli bekliyorum. Size arkadaşlık teklif etmek istiyorum Ali Bey. En yakın arkadaş. Ne demek? Vallahi hiç yoktu ya. Kaç yaşındasınız Ali Bey? 32. Şey diyorlar, 35 diyorlar, ne diyorsunuz? Ya evet, durumlar yani 30 Ali Bey size gülüyormuş gibi olduk ama biz askerliği yaptık şey ya, ondan oldu, sinirimiz bozuldu. Benim de sinirlerim bozuluyor 35'i duydukça. Ya 35 kesin mi Ali Bey? Yani kesin. Yok, değil kesin tabii değil. De yüksek ihtimal mi? Allah'tan ümit kesilmez yani. Peki, 35 kesin değil ama. Bir şey soracağım Ali Bey, paranız var mı? Param yok. İşte tam benim arkadaşım olacak. Ali Bey tam benim arkadaşım olacak adam. Param yok ama bekliyorum yani. Ama bu onun, bir şeyler artık. O işin şanındandır yani. Hem bedelliyi bekleyeceksin hem para. Doğru evet. Kredi, her şey olduktan sonra. Evet. Hiçbir araya gelmiyor ama. Ne yapacaksınız yani şekilde... peki? Ne yapacaksınız? Vallahi yapacağız artık bir şekilde yani, bilmiyorum. Askerliği mi? Askerliği. Parayı bulacaksınız bir ara. Peki ne kadar olacakmış belli mi? O konuşuluyor mu? Vallahi o da konuşuluyor ama işte 10 bin euro diyen var. 7500 euro diyen var. Eskiden marktı değil mi bu? Kaç marktı? Hem mark vardı hem dolar hesabı vardı. Hem mark ve dolar hesabı vardı da o zaman sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. 15 bin marktı. Yok 15 bin marktı. 15 bin miydi? 7500 euroya işte 3 aşağı 5 yukarı tekabül eder. 15 bin marktı tabii. Ali Bey sizin... Mark olduğu zaman tabii ki yani. Görünümünüz nasıl yani? 35 mesela gösteriyor musunuz? Yaşınızı ya ben 35 gösteriyorum evet yani. Büyütsek mi yaşınızı? Öyle bir imkan öyle var mıymış yani? Mesela yaşınızı büyütsek şu anda öyle bir imkan var mı? Vallahi onu bilemiyorum. O biraz zor da. Nasıl ben zor? Hayat beni biraz hor kullandı. Hani 32 tamam. Üstü görünüyorum aslında. İşte onu şey yaparsınız. Hayat sizi hor kullandı. Ben askerlikte öyle dersiniz. Hayat beni hor kullandı dersiniz. Siz de beni... Kabul ederler mi bilmiyorum. Yani ederler. Siz öyle. Komutanım. Bakın şey böyle diyeceksiniz. Ben size biraz tekmil verdim. Ali Bey soyadınız neydi? Gül. Ali nerelisiniz Ali Bey? Elbistan. Şimdi evet. Siz şey diyeceksiniz. Ali Gül Elbistan. Hayat beni hor kullandı komutanım diyeceksiniz. Şimdi ya da şey desem olur mu? Tam uyumuşsun, kalmışsın 35 o yüzden yetişemedim. Aa, bence uyumuşsun. Bence bedelli yaparsanız söyleyeyim bunu ama yapmazsanız söylemeyin bence. Ali Bey vallahi. Yani hiç bozmayın moralleri. Bence 35 biraz üst seviye şey ya. Yani yaş büyük ya yani. Onu düşürürler. 33'e indireceklermiş onu Ali 32, Bey. 32,5 33 oralara çekerler. 33'e indirirlerse atarım kendimi vallahi şu Gazi Osman Paşa'daki vinçli binanın üstünden. Ha belli yani, o da belli yani nereden açacağınız. Vinçli bina abi. Bu arada barikat varmış zaten vinçli binanın çevresinde. Atan çok olur. Çok teşekkürler Ali Bey. Kolay gelsin. Size. Hadi bol şans. Hadi güle güle. Evet, vinçli binanın yöneticileri de şey demiştir. Abi bizim çok göz önünde ya vinci indirelim ya binayı bitirelim. Zaten vinci ondan kaldıracaklar diyorlar. Otelmişti ya. Kaldıramıyorlar o vinci. Ya kaldıramıyor olur mu? Adam bir sürü röportaj verdi ya, mal mıyım ben dedi ya. Koca kaç tane bina yaptım onun tepesinde. Kaç kişi intiharla tehdit ediyor adamı? Adam nasıl ona bir tehdit bu bilmiyorum ama biraz dolaylı da olsa tehdit işte bu. Vinci kaldır atarım. Atarım kendimi diye. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gaga. Dinleyicilerimizden bu arada çok telefon geldi. Bedelli ile ilgili mi? Bedelli ile ilgili değil. Oktay ile ilgili. Hiç diyorlar şeyin devamı gelmedi. Ahşap boyama kursu skecinin devamı gelmedi. Evet Oktay gelmedi. Ya. Ben çünkü... gündem yoğun, çok konudan konuya atlıyorsunuz ama arada biraz da mizah diyorlar. Ya şimdi şöyle devamı şöyle bir düşüncemiz var onunla ilgili. Hemen dinleyicilerimize açıklayalım. Yani internet sitesi mi? Kurstan... Ahşap boyası kursu. Kurstan. Ahşap kursu boyası. Şimdi biliyorsunuz kurs kur şeklinde oluyor. Kur şeklinde. Kur oluyor yani kurs. Ahşap boyama kursu. Fay kafamı karıştırma dilim sürçecek ya. Şimdi o yüzden onun heyecanını da kaçırmak istemiyorum. Heyecan ve neşvesi çünkü evet bizi hayata o yüzden bağlı. Yine ilk dersten bir... bir skeçle. Tabii ki. Evet. Neden olmasın diyoruz. Ahşap boyama kursu. Ahşap boyama kursu skeci. Bir dakika durun ya. Bir dakika başka bir şey geldi aklıma da. Ahşap boyama kursu skeci. Tamam abi hadi başlayalım bir an önce ya. Evet abi. Vakit doluyor. Ahşap boyama kursu skeci. Evet. Bugün ahşaplarımızı bir kafede boyuyoruz. Herkes boyalarını çıkarsın. Hocam. Evet. Ben boyalarımı evde unutmuşum. Bakayım. Evet. Evde unutmuşsun. Hocam. Ben getirdim. Olmuş mu? Hocam ben getirdim. Olmuş mu? Bakayım. Olmamış. Olmamış. Hocam benimki olmuş mu? Bakayım. Olmuş. Hoşçakalın. Ahşap boyama kursu skeci. Abi vallahi var ya yemin ediyorum Türk radyoculuk tarihini bırakın. Dünya yani yarın dünya öbür gün. Dünya tarihinde ya. Yani ya, radyoculuk bak, diye sınırlama. Allah bari. Belamı versin bak belalı konuşacağım yemin ediyorum. Başka gezegenlerden gelseler 11-11 bak kelam canlanır. 11-11-11'de bu lafı da ettim yemin ediyorum başka gezegenlerden gelse ilk sunucu ilk 3 şeyden biri bu. Birisi yani... zeytinyağlı enginar. Biri bu. Ne bu ne sırası Fahir? Ben onu anlamadım. İlk üç şey dediğin ne yani? Genel soru ya. Ya adamlara mesela... Ne yani bir de araba bu. Yok. Ne sırası veriyorsun? Kürk montu mu veririm yani bir de bu. Ne bu verdiğin mi? Adamlar geldi diyelim yani uzaydan geldiler. İlk bunu bir sunacağın şey. Ya tamam. Sunacağım onların hep. Üç tane şey sunacağım. Sunak. Sunak. Bir, kürk mantom. İki, zeytinyağlı enginar. Üç, öncesinde gerçi bu... Ahşap boyama skeci kursu. Skeci dinlerken adam montunu giyer, mantoyu giyer, kürklü kürklü. Enginarını yerken skeci dinler mesela. Keyifle bunu izler yani. Dünyanız çok güzelmiş der gider. Yani yemin ediyorum. Hiç bak... insan ırkını köleye çevirme falan olmaz yani. Allah belamı versin bak yemin ediyorum ağır konuştum. Yani ciddi ben kendi söylüyorum. Oyunculuğumdan pek memnun kalmadım. Bir havaya giremiyorum. Ya burada. Ya? Yani bir zayıf oldu bir abi. Şey oldu. Ben yarın mesela bunu daha doğrusu hangi gün yapacaksak ben o gün biraz ahşap getireyim havaya gireyim. Evet diyorum. Abi odun kokusu gelmeden bana da şey olmuyor ya. O zaman sen ahşap getir abi. Ben de boyaları ben getireyim. Ben de bitmiş bir şey var. Sprey çık çık çık çık şey yapan kutu var. Tamam o da onu çok getireyim. Güzel olabilir. Tamam abi. Didem'den tabii Didem'le konuştuktan i̇zin sonra. İzin de onu çünkü. Abi sen de yani izin kız hassas bu konuda izin almadan. Onu yo ben genelde öyle şeyler için atılacak şeyleri ben atabiliyorum evde yani. Öyle mi? O tip şeylerde izin almadan izin yoktur onun yani. Eşyalarını alma onun kıyafetlerini giyme. Kaç bana karışma dedim ben en başında. Çöpler konusunda bana karışma dedim. Ama kıyafetlerini giyiyorsun Oktay. Ya kıyafetlerini dediği aksesuarlar ya zaten. Ya aksesuar dedi bir şal oluyor. Bir sen Didem'in Oktay'a bağırdığı gün oradaydın sen. Evet tabii ki yani. Genişletiyorsun dedi tişörtleri. Evet, sırf o yüzden yoksa başka bir şeyden değil. Bağırıyor zaten yani. Yani. Ya biraz zayıfla öyle giy. Kız bu konuda da haklı. Ama bir yani, de gündüz giyiyorum zaten. Evet yani. Ve ya temiz işte giy. Bak zaman. Ne diyor sana? Ben sana giydin diye kızmıyorum diyor. Sündürüyorsun dedi. Sündürüyorsun ve temiz haklı giymiyorsun. Ama. Temiz giy. Eğer aldın giydin bir şeyi kirlettiysen yine bulduğun gibi bırak. Bulduğun gibi bırak. O, aynı, ya göründüğün aynı, gibi. Aynı o... konuşuyorsunuz ya, kafalarınız aynı. Aynı hani yani. Böyle o yakası ipli olan tişört gibi bir şey, bluz var ya. Önü açık olan. Önü açık olan. Onu giymiş mesela, kollarının altı ter yani, kız da iğreniyor. İğren... Yani. Onu ama sildim ben. Hanımın ıslak mendille siliyorsun bak. O silip, kebapçılardan sildim. Gelen mendiller hiç atılmıyor bak. Atılmıyor. En sevdiğim huyu o kızın o. Bir de kaloriferin üstüne de koydum onu. Onu kurutuyor. Onu sen söylemesen hiç anlamayacaktı biliyor musun Ege? Sen söyledin, ondan anladı onu. Neyse yani. Ben de orada espri yapıyordum yani. Sonuç olarak. Tişörtün de pek güzelmiş Oktay diye bir. Latife tabii biz aramızda hep espriler yapıyoruz. Sonuç olarak yani söyleyeceğim şey, onu ben getireyim. Yani kutuyu. Sen de Fahir şey getir. Sonuç olarak onu söylediğin iyi oldu. Ben de şey diyeceksin sen de Oktay ya. Sonuç olarak bizim ev oturmalarımız pek neşveli geçiyor fırça değil mi? Fırça getir. Fırça. Ne fırçası ya? Fırça ne? Tel fırça. Tel fırça getir. Ne? Affedersiniz. Onun yani ne mi? Onu mu söyleyeyim? O mu? Değil mi? O evet. O değil. O değil. O değil. Put getir. Put. Put. Evet. Herkes bugün. Ha, put boyayalım mı? Ahşap boyama kızı. Abi bugün ne? Abi cuma günü, özür dilerim. Cuma değil. 11-11-2011. Tamam. Yap. Put. Putlarımızı, ahşap putlarımızı boyayalım diye öyle bir şeyimiz olur. Yani böyle put bir boyama kursu diye put boyama çok kursu. Tepkiler aldı. Yemin ediyorum evet ya. O ne oldu? Niye o kurs şey oldu? Ruhsat yok. Ruhsat yok. Çünkü bakanlıktan izin vermediler. Ruhsat dediler. Ahşap put boyama kursu. Hiç açılamıyor ya. Nasıl bir şey ya? Ay. Aman. Oh. 15 Kasım. 11 Kasım konuşuyorduk. Ne oldu? Nasıl da 15 Kasım'a geldik birden. Birden atladı. 15 Kasım 2011. Kaba bir hesapla hangi güne geliyor? Salı. Salı akşamı sevgili dinleyiciler, modern sabahlar. Bir performansı sol oldu. Sahnesinde. Kaç saniye alacağız Fahir? Valla saat bakalım, bir bakarak olalım. Keşke ona göre. 10 gibi. 10 gibi demek saçma. Saat 10'da saat çıkarız. Saat 9'da kapılar bak, açılır. Hayır, saat 10'da çıkarız. Ne 11 geçe ne 9.59'da. Saat 22.00'da. Çıkarız sayına. Ve ineriz. Çıkarız. İnçik yaparız gerekirse. Ha. Yani indi bindiye girer. Eğer onu yaparız. Eğer... İndi bindi aslında battı orada... çıktı diye bir şey var biliyorsunuz, bu alt geçitlere battı çıktı deniyor. Konya'da çıktı dedi, bak Konya'da. Doğrusu. Ama indi bindi de mesela adam binmeden inmiş gibi bir durum oluyor. Evet. Bindi indi olmasa o zaman kulağa hoş gelmiyor. Hayır, hayır ama o zaten. Ama arabadaki adam söylerse ne oldu? Araba değiştirirken ne yapacağım ben şimdi? Mesela şoföre diyor ki ben diyor ki. Ne diyor adam? Ben çok merak ettim. Bir dakika bak. Valla benim de söyleyeceğim bir şey vardı ama merak ettim. Şimdi gidiyoruz. Ben arabaya binmişim. Tamam. Gazi Osman Paşa. Sen araba dediğin dolmuş mu? Yok. Otobüs. 112 gidiyoruz tamam mı? Gazi Osman Paşa. Sevgili dinleyiciler. Bayağı büyük yani koltukları ben falan. Ben şimdi gidiyorum. Tamam. Merhaba şoför bey, iyi günler. Öncelikle kolaylıklar dilerim. Sen arkadan mı geliyorsun şoförün yanına? Hayır. Yoksa giden sen otobüse koşarak biniyor musun? Kişiyi mi canlandırıyorsun? Hayır ben otobüsteyim şu anda. Ha, otobüste? Sen, ama direksiyon tutuyorsun, bir de merhaba şoför bey. Ben size sen deli misin böyle? Hayır canım. Ön koltukta deli. Abi ver rolü, bir rolü bize ver. Abi, sen niye bu kadar bütün rolleri şey yapmaya çalışıyorsun? Sevgili dinleyiciler bana rol verilmeyeceği de garanti. Hayır. Var canım. Tamam. Senin de var. Hatta bir tane de dinleyicimiz olsun koltukta oturan. Sen de hamile bir dinleyicimiz misin? Dinleyicimiz değil, yolcu. Gebeymişsin sen. Yolcu olsun. Yolcu işte, gebeymişsin diyorum. Yolcu, gebe. Dinleyicimiz. Ben de daha böyle şey olsun. Bir tane insan birden fazla şey olabilir. Hem bizim dinleyicimiz hem gebe hem de aynı otobüste yolcu Hayır, olabilir. Hayır onu sormuyorum. Bir dinleyicimizi de dahil edelim bu oyuna. Kadınlardan telefon bekliyoruz sevgili dinleyiciler. Gebe kadınlar mı? Ya da ben çok iyi rol yaparım, hiç aratmam. Gebe kadın rolünü çok güzel üstlenirim. Aynı yani. Yaparım diyen varsa aynı. Onu da bekliyoruz. Şimdi o zaman bir tane bunun kaptan. Adını bir de bir koyalım da indi bindi skeci mi bu? Bilmiyorum Fahir, bindi indi mi diyeceksin sen? Bu aslında tam adı konmama skeç acaba sizce? Telefonumuz 210-30-30. Rol kabiliyetine güvenen bir dinleyicimize genç, sesleniyoruz. Yani yetenekler, yetenekli dinleyicilerimiz. Hamile kadın rolünü canlandıracak. Hamile ve gerçekten hamile olmasına da gerek yok bunu da herhalde. Çünkü rol gereği. Biz onu... Aa, öyle mi? Rol gereği. İlla hamile olacak diye bir kal... Onu söylemeyi tamam. Unuttun mu? Evet ya, öyle abi bir şeydi sonuçta o. Biraz şimdi bana bir tane bırakın. Şoför var tamam mı? Dur tamam. Fahir, biliyorum heyecanlanıyorsun. Konu seni çok heyecanlandırdı. Onun farkındayım. Yani indi konusu heyecanlandı ama... Şimdi şu rol şeyini bir yapalım. Bir tane şoför var. Bir şoför var. Belediye otobüsü şoförü değil mi? Özel halk mı yoksa? Çünkü bir tane de özel halksa bir tane de muavin olması lazım. Parasını gönderemeyen, evet. Üzerine alamayan var mı diye. O ne ya? Öyle bir şey yok ki Oktay. O dolmuşta var. O dolmuşta. Yo, özel halk otobüsü de var ya. Kenarda duran adam kenarda var. Sen ne zaman bindin Fahir en son otobüse? Parasını gönderemeyen, üzerini alamayan var diye bu dolmuş şeydir. Tamam, üzerini alamayan demiyor. Parasını gönderemeyen var mı diye soruyor ama. Arkadan biniyorlar çünkü otobüs kalabalık. Ve arkadan ortalar binecek. Bomboş Fahir. Evet. Ortalar bomboş. Bu arada hiçbir kadın dinleyici yok mu? Yok. Ben şu anda itibaren... Çünkü çapı çok büyüdü. Çok büyüdü. Az abi. Önce ben şey eleştirildi ya burada benim oyunculuk kabiliyetim. Dinleyicilerimiz de eleştirilmekten kaçınıyorlar herhalde. Ne herhalde yani? Onu da sen kendi kendine eleştirdin. Ya basit bir rol sevgili dinleyiciler. Basit bir rolle başlayacaksınız. Bu tabii ki yani kimse size bundan dolayı... Vay, bu bir radyo skeci sonuçta. Yani insanlar büyük büyük rolleri radyo skeçleriyle başlıyorlar. Bugün Beyazıt Öztürk radyoculukla başladı. Yani eski radyocudur bilmeyenler. Yani bugün dediğim Okan Bayülgen mesela nedir? Eski radyocudur. Eski radyocu, yani doğru. Bakın burada daha nice meşhurlar. Tekin Akmansoy eski radyocudur. Enes Fosforoğlu bu tabii, isimler yani. Zeki Müren bile eski radyocudur ya. Tabii doğru. Yani, tabii herkes öyle ya. Allah Allah. Herkes radyo sanatçısı radyocu. Olarak başladı kariyerine. Doğru söylüyorsun. Bir dinleyicimiz hattımızdaymış. Günaydın efendim. Alo, günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Özden Borat abi ben. Özden Hanım, hoş geldiniz yayınımıza ama sesiniz çok genç ve neşeli geliyor. Biraz hani hamile rolünü yapabilecek misiniz? Ama üçüncü trimesterde tabii hamileliğin balayında bu ses olabilir. Evet. Şimdi tabii ben 43 yaşındayım. 2 sene önce bir çocuğum oldu. 2 yaşında. Güzel. Aa, evet, ne güzel. Deneyimim var. O yüzden... Deneyimli bir dakika, bir saniye. Zaten en önemli şey de deneyim. Bizim o zaman aradığımız en şey. Son otobüse ne zaman bindiniz hamileyken Özden Hanım? Hamileyken binmiştim ve bana yer verdiklerinde çok mutlu olmuştum. Tamam. Çünkü bana ilk defa yer verilmişti. Ağladınız değil mi duygusallıktan? Peki şeyi denemek için mi yaptınız? Hamilelere yer veriyorlar mı diye mi otobüse bindiniz? Yoksa zaten biniyordunuz da hamileliğinizde rast mı geldi? Ben tahmin ediyorum cevabı ama Özden Hanım'a yine de soralım. Ben inanır mısınız gerçekten şöyle bir hamile ki otobüse bineyim ne olacak düşünerek bindim. İşte ben çünkü de onu tahmin ettim. Otobüse binecek yerim yok. Yürüyerek gidebileceğim pozisyonlarım hep. Evet. İki durak sonra da indim zaten kalkıp yerimden. Ama Özden Hanım şu anda yayınımızı hani ben biraz dinleyicilerimizi tanıyorsam bambaşka bir platforma çektiniz bir grup için. 43 yaşında çocuğu olmuş 2 sene önce diye başka şeyler düşünüyorlar. Evet, şu yani, bizim evet. Konuştuğumuz konular gitti. Ve sizin, evet. 41 yaşında çocuk. Evet. Sahibi olabiliyor demek ki. Özden Hanım ilk çocuğunuz muydu? Tabii çocuğunuz. Yani tabii işte okul iş filan derken ancak fırsat geldi. Evet, biraz sizi hakikaten sallamışsınız bayağı. Biz de mesela 9 yıl okuduk üniversitede. Bize de öyle 30 yaşında mezun olduğumuzda bize de aynı şeyi söylüyorlardı. Siz de bayağı sallamışsınız bu şey işini. Tabii çok salladık. Biz trenin son vagonunun kapısından filan yakaladık böyle gidiyordu trenler neyse işte. Ama iyi etmişiz. İyi evet. Valla tebrik ediyoruz. Şimdi o zaman siz o biraz 2 yıl öncesine dönerek o anı biraz hissederek oynarsanız o zaman çok güzel canlandıracaksınız. Şimdi Özden Hanım bizi rahat duyuyorsanız Fahir şimdi bize hikayeyi kabaca anlatacak. Evet. Skecimizin adı İndi Bindi Skeci. İndi Bindi Skeci. Evet. Yani belli. Evet, şimdi siz nerede oturuyorsunuz bu arada? Allah. mektup adresini yoksa şey genel olarak. Hayır, oturduğunuz yer. Oturduğunuz İkametgah yer. İkametgah adresinde semt. Şey bu Atakule'nin oralardaydı. Gazi Osman Paşa civarı çoktu çünkü olaylar da orada geçiyor. 413'te mi geçecek olay? 112 diye düşünmüştüm ama 412 mi 413. Oldu? 413. Valla hiç bilmiyorum dikkat etmedim. 412 diyelim güzel bir rakam zaten. 412'yi sevdi. 12 değil ya 13 Fahir. Peki 412'de olaylar 412 numaralı otobüste geçecek. Oktay bu olaylar tamamen uydurma benzerlik taşısın. Abi ama ben takılırım böyle 412'de yok yani. Madem Atakule dedik 413. Tamam, bir şey sorabilir miyim 413, ben? 413 Atakule bir dakika Ege'cim şu anda bir Altın şey. Altın Park Çankaya abi 413. Tamam ben ama 412 Gazi Osman Paşa otobüsüne binmek istiyorum o kaç? Gazi Osman Paşa 412 mi? Çünkü orada espri kara kusunlar otobüsüyle kara kusunlarla karıştırmışsın. Çünkü ben iyi intiba vermek istiyorum. Evet lütfen. Tamam o zaman 412'de olsun. 413 lafı bir geçsin ama yani sanki hani yanlış gibi şey olmasın. Ben daha birinci dakikadan şey yapmak istemiyorum ama Fahir. Ya ben bir şey soracağım şimdi. Sor. Özden Hanım da hattımızdayken onun da fikri önemli. Benim mesela çok güzel Atakule'ye boş kaset almaya giden genç karakterim var. Onu koymak istiyorum ama kaset, kaset diye bir şey kalmadığından acaba bu olay bir 20 yıl önce geçiyor olabilir mi? Abi 20 yıl önce geçecekse o zaman 90'larda bir gün. Kızılay... 20 yıl önce geçecekse evet Kızılay'da Erdoğan kaset vardı. Orada karışık kaset doldurulurdu Kocabeyoğlu'nun alt katında. Ha, yani. Oradan kasetini alsın sonra Cebeci'ye doğru orta hattan tek hattan gitsin. O zaman Ankara'da tek şey vardı. Tek hat vardı. Tek hat vardı. O otobüs daha için o da... hem hızlı gider. Yemin ediyorum evet. İçimi bulandırdınız. Hikayeme lütfen olaylar şu anda zaman mefhumu tamam. Günümüzde yok, geçmektedir. Tamam, peki. Ben ne yapacağım kaseti peki? Bir saniye gecim. Bakayım. Tamam. Ya bak Özden ama çok ayıp oluyor. O evet, aradı. Evet ya ona yazıyor. Bu arada reklama... Hayır buyurun. Tamam. Şimdi bir dakika. Şoför kimdi? Bilmiyorum. Sen de yapacaksın abi. Kastı dağıtıyorum. Özden Hanım siz hamilesiniz. Tamam. Ben şoför olayım bari. Rolü az herhalde. Tamam. Şoförün rolü az olur. Hayır ya. Şoförün de rolü bayağı var. Sen ne ol biliyor musun? Sen acaba olsun. Ege mi hamile olsun? Yok ben ya. İsterseniz Ege baş... hamile olsun. Bir dakika ya. En başta Özden Hanım'a yer vereyim, ineyim. Beni istemiyorsan. Tamam bir dakika hakikaten böyle olsun. Özden Hanım otobüse binsin. Tamam. Sen yer vermediğin için benle tartış. Ben sana hakaret edeyim. Ve şoför beyden rica edeyim ilk durakta seni indirsin. Benden niye rica ediyorsun? Şoför bey dedim bana baktın değil mi? Şoför de sen oluyorsun. Ben ne yapacağım? Ben zaten duracak varsa dururum abi. Ben hayır rica ediyorum. Duracağı basan biri varsa dururum ben. Basılmış mı ona? Basılmış. Bakayım. Basılmış evet. Bir dakika. Özden Hanım sıkılmıyorsunuz değil mi? Yo dinliyorum gayet iyi ama hamileyim ben şimdi rahat. Siz hamileliğinize konsantre olun. Kaçıncı aydasınız şu anda? Üçüncü trimesterde. Ya üçüncü trimester değil de aylık konuş bana ya. Yedinci işte, ay. Bu ne yedinci ay sekizinci ayda. Ha. Ben de onu zaten anlamışım o yüzden zaten hamileliğinin balayını ya, yaşıyor. Beni niye kaldırıyor demiş. Garip şeylere takılmayın. Hadi geçelim şuna tamam hadi. Özden Hanım çok özür dilerim. Çok özür dileriz. Başlıyoruz evet. Şimdi bir saniye. Şu şekil oluyor. Ben otobüse bindim. Gidiyoruz evet. Tamam mı otobüs hiç ses çıkmıyor. Birinci durakta... Nasıl ses çıkmıyor? Ya otobüs benim orada sesi... hazırladığım sesler var abi. Tamam sen o sesleri yap. Tamam onları yap. Bir durağa geliyoruz. Evet. Kapı açılıyor. Tamam. Kapı sesi yapıyorsun nokta. Kapı sesi zaten otomatik kapı sesi tamam. Açıldı. Özden Hanım. Sürpriz ıkına, tamam canım. Ikına ıkına biniyorsunuz tamam mı? Tamam. Ikına bir şey ikına diyeceğim. Dedim. Bu hikayeyi kimin gözünden dinliyoruz? Çünkü şimdi mekanı böldün. Evet. Yani otobüs tamam. Benim gözümden mi? Çünkü ben derseniz beni doğuma götüreceksiniz. Yoksa Özden Hanım'ın gözünden mi yoksa senin gözünden mi? Kimin gözünden izliyorsun? Bence çünkü çocuğun gözünden. Çocuğun. Kaset... Özden Hanım'ın doğmamış zaman, çocuğunun gözünden. Güzel. Güzel. Boğuk boğuk çıkması lazım çünkü o zaman. Çünkü o çocuk da sadece ses duyuyor ya. O çocuk ses duyuyor. Radyo tiyatrosu sonuçta bu. Görmüyor hiçbir şeyi. Hiçbir şey görmüyor ve sadece seslerden ibaret. İşte o zaman ama bir boğukluk duyması lazım sesle. Orada üçüncü trimesterde karın zarı iyice inceldiğinden sesler tiz gelir. Tamam abi evet mantıklı. Ay Allah yani. Çocuğun o zaman otobüs durağı mı olacak ilk sahnemiz? Tamam ilk durakta ben de hanımefendi beraber biniyoruz. Tamam ben de Özden Hanım. Olsam ben de sizin yanınıza geleyim mi? Allah belanı vermesin. Ben zaten... Bakayım gelme. Tamam ben otobüsü getiriyorum. Ben tamam. Önceden binmişim. Sen ha o zaman tamam öyle. Ben zaten otobüsteymişim. Biz bu adamla geliyoruz. Siz bu adamla geliyorsunuz. Ve de hamile ve gazilere ayrılan yer var ya. Evet. Doğal gazlı olsun mu otobüs? Oktay bakayım. Olmasın. Olmasın tamam. Tamam. Bu hamile ve gazilere ayrılan yerde bu herif oturuyormuş. Tamam. Tamam mı? Bu adam. Bakayım evet oturuyor. Tamam. Ya vallahi var. Tamam. Biz geliyoruz abi. Tamam. Siz isterseniz konuşmaya başlayın Özden Hanım'la. Oradan belli olsun. Ha otobüs geliyor falan deyince biz şey yaparız. Hadi. Tamam. Bir dakika. Özden Hanım hazır mısınız? Hazırız biz duraktayız. Ne yapacağımızı hiçbirimiz anlamadık ama hazırsınız evet, herhalde. Tamam. Tamam. Valla şu anda kafası en net olan benim herhalde. Benim hiç net değil. Ben şimdi Özden Hanım'la sohbet edecek. Ben işime bakarım abi. Ben o zaten vites otomatik. Duracak varsa dururum. Açarım. Başka benim bir şeyim yok. Evet. Tamam ben şimdi sigara içiyormuşum. Bu durakta rahatsız ediyorum diye ben Özden Hanım'la konuşacağım. Sigaranızın dumanı bana geliyor çeken. Lütfen. Ama ben zaten sohbeti ben açacaktım Özden Hanım. Yani direkt şey diyecektim. Sigaram sizi rahatsız ediyorsa çok özür dilerim. İsterseniz söndürebilirim diyecektim. Öldüğünüz bir yapım var. Tamam bekliyorum hadi. Tamam. özür dilerim. Sigaramın dumanı umarım sizi rahatsız etmiyordur hanımefendi. Sonuçta gebesiniz. Sigaranızın dumanı beni çok rahatsız ediyor beyefendi. Zaten de karnım da çok şiş. Ay. Biz şimdi otobüse geçmişiz. Dur bir dakika ya. İçelim mi falan? Vallahi bilmiyorum. Hamileler öyle mi diyor? Karnında çok şiş. Niye sigarayla başladın sen de? Ne kadar güzel. Çocuğa da kötü örnek oluyorsun. Özden Hanım hamile. Hayır, ben oradan sigarayı bırakmaya gidecektim ama Özden Hanım demek ki. Bırakmaya mı? Bayağı bekleyecek misiniz otobüsü siz? Ya oradan kız mı erkek mi? Belli oldu mu? Tamam. Koydunuz mu diye sohbet. Onun için sohbeti açayım. Sen niye kendi üstünde çekiyorsun? Sigarayla başladı ya. Ya sigara ben hanımefendinin hamileliği hoşuma gitmiş. Niye yeni bir insan dünyaya gelecek? İnsan olarak mı seviyorsun? İnsan olarak seviyorum ya. Tamam sonuçta. Baştan. Tamam. Sigara falan olmasın? Sigara falan olmasın. Çocuğa da kötü örnek. Tamam baştan alıyorsun o zaman. Çok özür dileriz. Özden Hanım. Özden Hanım bir saniye. Tahmin ediyoruz. Sizin de işiniz önemli. Gücünüz var çünkü. yoğun olduğunuzda. Ay maşallah kaç aylık? 7,5 aylık. 7,5 aylık. Kız evet. Mı erkek mi? Kız. Ay canım. Ne koyacaksınız adını? Adını ne koyacaksınız? Adını İcem koyacağız. İrem. İcem. Evet. Ne demek İcem? İcem canımın içi demek. Canımın başka içi. Ne koyalım ki? Ay ne güzelmiş İcem. Nece ya. Bu İcem? İcem Türkçe yerel ağızda Konya Ermenek dilinde bir isim. Konya Ermeni. Konyalı mısınız? Yok değiliz ama işte. Beyiniz mi Konyalı? Benim de Konyalı. Bir Konyalı arkadaşım var oradan belki geliyor olabilir. Oradan geliyor. Kim var diye sorsana. Kim nereden? Tamam otobüs gelsin artık. 2 saatte biz de çıkıyoruz. Otobüs geliyor falan diye abi nereden? Aa otobüs de geliyor. bu bizim bu hangi otobüs? Rıfkapaşa mı? Doğalgazlı otobüs. Ne olur lütfen Fahir. Bu 412 olsa gerek değil mi? Bu saatte saat 10'a 10 kala 412'nin gelmesi lazım. Doğalgazlı olan. Bakayım. Bakayım. Doğalgazlı. Buyurun. Hanımefendi siz önden şey yapın. Teşekkür ederim. Ay çok zorlanıyorum biraz. Ay. İttireyim mi arkadan? Peki. Yanlış evet, anlamazsın. Birazcık şöyle arkadan destek. Bir onu, omuz veriyorum bir size. Omuz evet çok kalmaz. Ha gayret teşekkür ama. Ederim. Hadi. Çok zor oldu. Ne basıyoruz biz bir şey basıyoruz. Kapılar kapandı abi. Ya bir şey basmıyor mu biz onu soruyorum ben. Bir sürede bilmiyorum otobüse. Hayır ego bir şey atıyorsun bilet atıyorsun. Bilet var mı? Bilet de mi kullanılıyor? Bu arada bir tane şu anda mola verdik çekime ara verdik. Tabii belediye otobüsü. Belediye otobüsünde bilet mi kullanılıyor ne kullanılıyor? Kart kullanılıyor. Şu anda kart kullanılıyor. Bilet çok eskidendi. Biletçiler vardı ama o zaman 90'larda şey... olsun. İşte evet doğalgaz otobüsü. Doğalgaz otobüsü 90'larda şey, otomatikman bilet. 90'larda olması tamam. Lazım. Tamam o zaman tekrar dönüyorsun. siz rahatsız olmayın hanımefendi. Sizin yerinize de ben atabilirim bileti. Çok teşekkür ederim. Yani ama estağfurullah. Benim çok... Paso! Paso! Paso ne? Paso yok mu? Oğlum tam attık. Fasom yok tamam, benim. Size değil bayan. Siz, sen. Ben bir tane daha şey atayım. Öğrenci bileti almıştım. Bas. Yastıkla onu bir tane daha tamam, atayım bas. Bari. Evet. Beyefendi. Benim de kulaklıklarım varmış Walkman. Beyefendi. Ben ayağımla dürtüyorum ben. Beyefendi. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Görmüyor musun hanımefendi? Gebe. Ben bir gebe. Bak burada ne yazıyor? Boş kaset almaya gidiyorum ben. Hayvan herif burada ne yazıyor onu soruyorum sana. Gebelere ve gazilere. Benim çok ağrıyor ben. Kalkar mısın? Şoför bey durur musunuz? Duracağı basınız. Duracağıdır. Ne oluyor yahu? Lütfen iner misiniz? Allah da belanızı versin bir sizi. Bir boş kaset alamadım. Bugün de bize bela okuttuğunuz için boş size kaset. De yazıklar olsun. Ben oradan söylenerek iniyormuş. Sen söylen. Fade out et. Ergen. Boş keseleri alamadım. Pıs. Buyurun hanımefendi siz rahatsız olmayın. Buyurun. Alo. Tamam. Adam indi şimdi. Tabii şu anda o şey olunca tabii. Şimdi ben indi bindi mi oldum? İndi bindi ben miymişim? Aa evet ya indi bindiyi yapacaktık. Şimdi evet ya indi bindi. Hayır Özden Hanım indi bindi olacak. Önde, ama şimdi zaten bir durak gittiler bir abi. Duracağı bir kere basıldı şu ana kadar hikayede. Siz nereye gidiyordunuz? Ha ben sana şey sorayım. Siz hanımefendi bu arada siz deyin ki siz karakusunlara gidin. Ben karakusunlara ben gitmiyormuşum siz gidiyormuşsunuz. Sen niye flört ediyorsun hamile kadınla? Ben onu anlamadım. Hayır ben bilet, yok bilet atayım. Ya yok, bir Konya... şey söyleyeyim mi? Çok uzadı ya. Ya gebeye yardımcı olmak bize. Ben ama şu ne olacak? Ben bir otursam bir yere çok. Oturmadınız mı siz oturun? Adamı biz attık otobüsten indirdik siz oturun. Orası boş şu anda. Tamam, oturdum şimdi, tamam. İyiyim, böyle iyiyim, tamam. Bir durak süren var Fahir. Ne yapıyorsan yap, indi bindi. Hayır ama için. Bir dakika, bitti zaten, süre bitti ki yani. Bence sen de in, Özden Hanım'ı uğurlayalım. Ya Özden Hanım'ı, ya, hakikaten Özden Hanım'ı aradım. Biz baş başa mı kalacağız Özden Hanım'ı? Ben evine kadar bırakırım o zaman. Özden Hanım, tamam. Atakule'ye gidiyoruz. Ya o zaman şöyle yapalım. Tamam. Ben de oraya gidecektim boş gazete almaya. Kısmet. Kısmet. Özden Hanım tebrik ediyoruz sizi. Gordion Alışveriş Merkezi'nden 2 kişilik sinema davetiyesi kazandınız. Teşekkür ederim. Bizi yayınımızdan sonra ararsanız ayrıntıları iletiriz size. Tamam. Ben de küçücük bir şey söyleyebilirim. Buyurun, buyurun Özden Hanım. Bugün eşimin doğum günü. Eşim 11'de doğmuş. 1961 doğumlu ve bugün 51 yaşına giriyor. Oo. Bu bir tesadüf mü sizce? Yalnız yiyorsun? Beyefendi de biraz sallamış. Anlattığım kadarıyla çocuk sahibi olmak. İşte artık tabii kariyer. Yani karşılıklı sallanmasa zaten çocuk olmaz abi. Yani o yüzden bu şeyler karşılıklı. Baya baya iyi sallamıyor yani. Yani maşallah. Mutluluklar diliyoruz efendim o zaman Size çifte mutluluklar diliyoruz. Görüşmek üzere. Yayından sonra bir kez daha telefonunuzu bekliyoruz ayrıntılar için. Tamam. Güle güle. Mutlu yıllar. Hoşçakalın. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Evet. Hayır. Yani hikayeyi yarım. Niye biliyor musun? Çünkü bu adam indi ya. Evet. Onun bir binme sahnesiyle abi, bir anda yalnız toplanacaktı. Nasıl şey oldum ben. Yani Ege'nin üstüne gitti hikaye. Hikaye var ya, siz aslında affedersiniz ağzını yüzünü bir kenara çektiniz. Çünkü neden? Ha, benim oyunculuğum gene bak. Oyunculukla değil de. İki bak, tane tıs yaptım ben ya. Ya o bak tıs değil. Hikayeyi batıran. Burada kardeş bak ne olacaktı biliyor musun? Kardeşli mardeşli de konuşturdunuz ya beni. Evet. Yani daha da ne diyeyim Durak size. Durak harici indirmemem mi? Hayır abi bak. Ne ya ne yapabilirim? Siz başta. Şoförle de konuştun. Hanımefendi yanlış otobüse binecekti. Diyecekti ki şu durakta iyiyim. O zaman diyecekti ki hanımefendi. İnseydi Fahir. Indi ben bindi. Otobüsü sürerdim. Hayır biz de şey diyecektik sohbet. Ondan sonrasında geçen sohbeti. Ya hanımefendi de işte yazık oldu. Yanlış otobüsü. Ama ne olacak canım sonuçta bir indi bindiye bakar. La bağlayacaktık. İyi ama ki bence öyle, öyle ki böyle olmuş o zaman. Yani. Bu anlattığın gibi olacaksa iyi ki. İyi indi bindiye baktı yani. En azından bir isim öğrendik. Bir şey oldu. Daha eğitici bir şey. Hangi zaman? Zaman zaman. Modern zamanlar. Hangi zaman? Eski zamanlar. Kim? O zaman, zaman dilimi hafta içi her gün 12'de Radyo ODTÜ'de. Gordiol Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo ODTÜ'de.